potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 maja, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Co najmniej 9 osób zginęło w katastrofie kolejki linowej we włoskich Alpach. Nieco ponad 1000 nowych przypadków koronawirusa, 2 razy mniej niż tydzień temu. Z Siemianowic Śląskich na rowerze do Madrytu. Policjant jedzie w szczytnym celu. Katastrofa we włoskich Alpach. Kolejka linowa spadła w przepaść. Co najmniej 9 osób zginęło. Trwa akcja ratunkowa. O szczegółach nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Trasa kolejki wjedzie z Piazzale Lido w miejscowości Streza na szczyt Motarone o wysokości blisko 1500 metrów nad poziomem morza. Według wstępnych informacji 300 metrów od celu urwała się lina i kabina runęła na położony kilkanaście metrów poniżej trudno dostępny zalesiony teren. Utrudnia to akcję ratunkową, w której biorą udział 3 ekipy strażackie mające do dyspozycji 3 helikoptery. Jak poinformowano, 2 nieletnie ofiary katastrofy, dzieci w wieku 5 i 9 lat, zostały przetransportowane helikopterem do szpitala w Turynie w stanie bardzo ciężkim. Kolejkę po przeprowadzonych testach bezpieczeństwa uruchomiono 24 kwietnia. Przedtem nie kursowała z powodu pandemii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 1075 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarło 46 osób. Tydzień temu nowych przypadków COVID-19 było ponad 2000. Ostatnio około 1000 zakażeń dziennie notowano we wrześniu zeszłego roku. Wykonano do tej pory prawie 17 900 000 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 5,5 miliona Polaków. W czerwcu w Łodzi ze szczepień przeciwko COVID-19 będą mogły skorzystać osoby bezdomne. Na placu przed archikatedrą stanie mobilny punkt. Podawany będzie jednodawkowy preparat. Szczepienia odbędą się przy okazji wydawania ciepłych posiłków, zapowiada organizator akcji Zupa na Pietrynie Michał Bogusławski. Na naszą akcję przychodzi około 250, czasami nawet 300 osób w kryzysie bezdomności. Więc to jest najłatwiejsze miejsce do rozpowszechnienia szczepień wśród osób w kryzysie. Dużo terenu, więc możemy w bezpieczny sposób zorganizować kolejkę, tak żeby osoby nie gromadziły się w jednym miejscu. Plus mamy otwartą przestrzeń, gdzie mogą chwilę poczekać po szczepieniu, żeby wszystko było zgodnie z procedurami. Data szczepień zależy od dostaw. Prawdopodobnie będą to niedziele w drugiej połowie czerwca. Mam nadzieję, że są sprawy, w których możemy współdziałać. Pytanie zasadnicze dotyczy tego, czy będzie chciał pracować w ramach stabilnego porozumienia politycznego, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W wywiadzie dla sieci pytano o współpracę z liderem Kukiz15 Pawłem Kukizem. A portal W Polityce opublikował kolejny fragment wywiadu, którego prezes PiS udzielił tygodnikowi Sieci. Cała rozmowa ma ukazać się jutro. Jarosław Kaczyński, pytany, czy z Pawłem Kukizem da się rządzić, powiedział, że ma nadzieję, iż są sprawy, w których mogą współdziałać. Pytanie zasadnicze dotyczy tego, czy będzie chciał pracować w ramach stabilnego porozumienia politycznego, zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości. Minimalne wynagrodzenia w budżetówce na poziomie 3,5 tysiąca złotych, prawo do urlopu wypoczynkowego bez różnicy na formę zatrudnienia to propozycje programowe Lewicy, które zaprezentowały partia Razem i Nowa Lewica. Posłanka Magdalena Biejat mówiła o potrzebie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa pracownikom, czyli m.in. zlikwidowaniu zatrudnienia na tzw. umowy świeciowe. Musimy wreszcie skończyć ze śmieciówkami i my to zrobimy. Skończymy ze śmieciówkami, bo to właśnie powinno być standardem, a nie luksusem. Dostęp do bezpieczeństwa na co dzień, możliwość dbania o swoje zdrowie, możliwość spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi, możliwość odpoczynku. Lewica będzie proponować też powszechne prawo do urlopu, także dla samozatrudnionych. Z Siemianowic Śląskich do Madrytu na rowerze. Do takiej wyprawy szykuje się wykładowca ze szkoły policji w Katowicach. Ma do pokonania 3,5 tysiąca kilometrów. Podkomisarz Tomasz Dzierga mówi, że jego wyprawa ma charakter charytatywny. Chcę pomóc małemu chłopczykowi 2-letniemu. To Antoś Radło, na którego zbieram pieniądze i właśnie przez ten mój wyjazd chcę zwrócić uwagę na tą zbiórkę pieniędzy. To jest dziecko mojego takiego dawnego znajomego. Jest to mój były uczeń ze szkoły policji w Katowicach. Teraz pracuje w komisariacie policji autostradowej w Gliwicach. Poznaliśmy się około 6 lat temu. Do dzisiaj mamy jakiś tam kontakt. Stwierdziłem, że zawsze pomagałem każdego roku jakimś obcym dzieciom. Więc teraz stwierdziłem, że wybiorę sobie kogoś, kogo znam osobiście. Tomasz Dzierga wyruszy w trasę w piątek. Do Polski ma wrócić 18 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gwałtowne burze do wieczora mogą wystąpić od Dolnego Śląska po Podlasie. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 9 województw. Podczas burz spaść może do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może osiągać do 80 km na godzinę. Na termometrach obecnie 14 stopni na północy, 16 w centrum, do 18 na południu i wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Była to jedna z tych jasnych nocy, w których firmament gwiezdny jest tak rozległy i rozgałęziony, jakby rozpadł się, rozłamał. Słuchowisko z głębokiego archiwum Teatru Polskiego Radia. Teatr manekinów według Brunona Schulza. Po 37 latach ponownie na antenie Trójki, w obsadzie, której nie można już powtórzyć. Wystąpili między innymi Ryszarda Hanin, Marek Walczewski i Marek Kondrat. Ach, jest lekkomyślnością nie do darowania wysyłać w taką noc młodego chłopca z misją ważną i pilną. Już dziś kilka minut po 20:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za ekspres na raty w Media Expert płacić 32 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy ekspres 32 zł? No. To by było super. No i RRSO 0%. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 7 minut po godzinie 16 otwieramy kolejny rozdział naszej muzycznej księgi olśnień. Ola Kaczkowska, Michał Jakubik i Piotr Majewski. Zapraszamy. No i zapewne Państwo także zauważyli, że w tym roku coś ta wiosna, coś ta przyroda nam się opornie budzi do życia. Niby zielono, niby ptaki radośnie śpiewają, ale cały czas jest to ten, jak śpiewała Kora niegdyś w jednej z pięknych, olśniewających swą urodą piosenek, niespotykanie zimny maj. Szczerze mówiąc, nie pamiętam takiego. Wszędzie deszcze z prognozy pogody na dzisiaj, którą słyszeliśmy przed chwilą. Także spodziewać się możemy dalszych opadów, nawet burz, i to takich porywistych. No cóż, musimy to wszystko przetrwać, drodzy Państwo, bo będzie na pewno lepiej. A tymczasem w naszej księdze muzycznych olśnień rozdział ten otwiera muzyka zespołu Walk Away, zespołu, po którego muzykę obiecałem Państwu sięgnąć. Don't Cry in the Rain. Myślę, że utwór piękny, ale i na czasie. No i co, czyż nie jest piękna, olśniewająco przyciągająca ta muzyka grupy Walk Away? To kompozycja Bernarda Masellego, wibrafonisty, jednego z filarów grupy Walk Away, grupy, która powstała w 1985 roku. Będziemy wracać do ich brzmień, do ich kompozycji podczas dzisiejszego naszego spotkania. No ale skoro już ustaliliśmy, że nie będziemy mazgaić się i płakać podczas deszczu, no to troszkę pozaklinajmy tę przyrodę i pogodę. Niech stanie się wreszcie zielono. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwali, noc pachnie nam jak ten młody las, w popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. O, pola rozśpiewana, a na chmurze pal do rana, gada woda i si tobie, gada woda i si tobie, że my mamy się ku sobie, że my mamy się ku sobie. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze pal do rana, a na chmurze pal do rana, gada woda i si tobie, się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, najmilsze mi. Dziękuję ci za tę ziemię. Zielono mi, bo ty, właśnie ty, w noc i we dnie mi się śni. I jesteś moją ciszą w czasie złym. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze pal do rana, gra muzykę fusion. wokalistka, którą w tej chwili słyszeliśmy, Anna Serafińska, także mówi o sobie, o swoim o swojej wokalistyce, jako o wokalistyce fusion. Pogoda za oknem także fusion, skoro już podtrzymywać będziemy ten temat podczas naszego dzisiejszego spotkania. Posłuchajmy jeszcze jednej piosenki Anny Serafińskiej, tym razem zarejestrowanej podczas jednego z koncertów w Trójce, który miał miejsce 8 lat temu. Ostoj mnie zagadek mych ciekawych, zaczytaj się w nienapisanych baśniach, rozkołysz też w zaspanych ciepłych pustach. Zaciekaw mnie ogromem pięknych marzeń i podziel się swym kalendarzem zdarzeń. Nie chowaj się ze smutkiem gdzieś w zanadrze, nie pozwól zranić duszy żadnej zadrze. Ty na mnie patrz, a ja na ciebie, ty do mnie mów o ciepłym chlebie. Ty ze mną graj w kolory złote i nasyć mnie, a zasnę potem. Ty na mnie patrz, a ja na ciebie, mów ciągle mi o wspólnym niebie i zamień w jawę przeświadczenie, że ty i ja to dopełnienie. Zaciekaw mnie ogromem pięknych marzeń i podziel się swym kalendarzem zdarzeń. Nie chowaj się ze smutkiem gdzieś w zanadrze, nie pozwól zranić duszy żadnej zadrze. Zostańmy tu i teraz w cichej zmowie, niech nawet Bóg i diabeł się nie dowie, że skryliśmy się tu przed przeznaczeniem, by cieniem być dla siebie i schronieniem. Ty na mnie patrz, a ja na ciebie, ty do mnie mów po ciepłym chlebie. Ty ze mną graj w kolory złote i nasyć mnie, a zasnę potem. Ty na mnie patrz, a ja na ciebie, mów ciągle mi o wspólnym niebie i zamień wiawe przeświadczenie, że ty i ja to dopełnienie. Ciepłym chlebie, ty ze mną graj w kolory złote i nasyć mnie, a zasnę potem. Ty na mnie patrz, a ja na ciebie, mów ciągle mi o wspólnym niebie i zamień wiawe przeświadczenie, że ty i ja to dopełnienie. Na mnie patrz, a ja na ciebie, do mnie mów o ciepłym chlebie, ze mną graj w kolory złote, nasyć mnie, a zasnę potem. Ty na mnie patrz, a ja na ciebie, mów ciągle mi o wspólnym niebie i zamień wiarę przeświadczenie, że ty Anna Serafińska i Groove Machine, płyta, na której znalazł się zapis koncertu, który odbył się w radiowej Trójce w studiu Agnieszki Osieckiej 7 kwietnia 2013 roku. Wracamy znów do nagrań grupy Walk Away. Te także zarejestrowane były, nomen omen, także w studiu Agnieszki Osieckiej. Realizatorem tych nagrań był Wojtek Przybylski. To nie były nagrania koncertowe, ale ileż w nich dobrego nastroju, takiego koncertowego nastroju. Walk Away. Grupę Walk Away stworzyli koledzy ze studiów, koledzy, którzy wspólnie uczyli się arkanów muzycznych, arkanów muzyki jazzowej i muzyki rozrywkowej w Akademii Muzycznej w Katowicach. Grupa powstała w połowie lat 80. i jej trzon niezmiennie do dziś tworzą Krzysztof Zawadzki, grający na perkusji, Bernard Maselli na wibrafonie, Adam Wendt, grający fantastycznie na saksofonie i Zbigniew Jakubek, mistrz instrumentów klawiszowych. Gitarzyści basowi często się zmieniali, ale wśród nich były takie tuzy jak Paweł Mąciwoda-Jastrzębski, Marek Błaszczyk, Tomasz Grabowy, a i z zespołem, który naprawdę od lat ma bardzo dobrze ustawioną renomę, i to na całym świecie, chętnie współpracowali i wyruszali w trasy koncertowe tacy wielcy gwiazdorzy, jak chociażby Mike Stern, Eric Marienthal, Bill Evans, Mino Sinelu, no już nie mówiąc o Urszuli Dudziak, Mieczysławie Szcześniaku, czy Michale Urbaniaku. Ciekawostką jest także to, że w 1990 roku grupa Walk Away brała udział jako support w trasie koncertowej Milesa Davisa po Niemczech. To, co zwraca uwagę w szczególności, to przepiękne, melodycznie przepiękne kompozycje. Kompozycje w głównej części Adama Wendta, Zbigniewa Jakubka, no i te, które ja kocham najbardziej, kompozycje Bernarda Masellego. A teraz... Te piękne frazy są dziełem wyobraźni jednego z gitarzystów basowych, Marka Błaszczyka, po krowce na owce. Thank you. tak pięknych dźwiękach nawet słońce się zainteresowało. Któż tak pięknie gra? Mam nadzieję, że u Państwa także pojawiło się słońce. Kolejny akapit naszego dzisiaj przeglądanego rozdziału Księgi Muzycznych Olśnień to muzyka Zbigniewa Wodeckiego. Rzecz będzie także o olśnieniach. O olśnieniach pierwszych spotkań z muzyką jazzową. Mieliśmy po kilka lat, dookoła tętnił świat. Byliśmy z nim za pan brat i tak bardzo człowiek chciałby z czymś się zmierzyć. Kiedy sfrunął na nas wtem, wszystko stało nam się snem. Pysznym jak różowy krem, wypełnionym pulsującym cudnym jazzem. Cóż zostanie z tego w nas? Drżenie serca i świetlistych trąbek blask. Uważajmy, panie i panowie, wraz. Takie frazy się zdarzają tylko raz. Usłyszałeś pierwszy raz, jakby się zatrzymał czas. Oczu twych czy trąbek blask, a muzyka wtedy nagle ciut przycichła. Nikt nie wiedział, że to tak się zaczyna pierwszy takt. Jakby ktoś wysiewał mak, pieszcząc uszy twoje swingiem, rzecz niezwykła. Cóż zostanie z tego w nas? Drżenie serca i świetlistych trąbek blask. Uważajmy, panie i panowie, wraz. Takie frazy się zdarzają tylko raz. Lat swingowych wspomnień czar, big bandowy zgiełk i gwar. Koktajl wirujących par, były tłem historii naszych cichych riffów. Trzeba nam przełamać wstyd, frazy takie nigdy cyt. Którą chroni wspomnień mit? Nie sprzedamy, ulecimy w gwiezdną przestrzeń. Drżenie serca i świetlistych trąbek blask. Uważajmy, panie i panowie, wraz. Takie frazy się zdarzają tylko na raz. Cóż zostanie z tego z nas? Drżenie serca i świetlistych trąbek blask. Uważajmy, panie i panowie, wraz. Takie frazy się zdarzają tylko Wodecki, niezapomniany wielki artysta. Urodził się w maju 50 roku, odszedł od nas także w maju, 22 maja 2017 roku. Artysta, który rozpoczynał swoją karierę w latach 60. w zespole Czarne Perły i Jana Wa, grając na skrzypcach, grając na trąbce. Towarzyszył także i akompaniował Ewie Demarczyk, no ale tak naprawdę pamiętamy go jako niezapomnianego solistę, kompozytora, wykonawcę najpiękniejszych polskich piosenek. Nas gna w nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znam. naznaczy. Może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen trący róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać, myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, jak ja. Oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen pnący róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać, myśląc, zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Nas gna w nowe strony zadeszane. Ciąga nas, na nas, życie. Wodecki i Katarzyna Rodowicz. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Kto z nas nie lubi? Najważniejsze jest jednak przy tym to, abyśmy zapamiętywali i pamiętali głównie to, co dobre i piękne. Rzuć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch. Rzuć to wszystko, wszystko, co złe, co gnębicie. Thank you. przecież nie ma. Rzuć to wszystko, zostaw co chce, lepiej już nie. Nie pokochaj. Miło w takie niedzielne popołudnie słucha się, przypomina się takie przepiękne utwory, jak te z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Ileż w nich nadziei, ile w nich dobrego nastroju. Takiego właśnie, jaki należy nam się w to niedzielne majowe popołudnie. Księga muzycznych olśnień. Na zakończenie raz jeszcze sięgam po utwór z repertuaru grupy Walk Away. Kolejna piękna ballada, bo jak powiedziałem, w takich pięknych frazach melodycznych zespół się zwykł specjalizować. Tym razem kompozycja Bernarda Masalego, wibrafonisty, który od lat, w zasadzie od samego początku jest jednym z filarów formacji Walk Away. Step, tak nazywa się ten utwór. Posłuchajmy. Thank you.